Sura uye. Isa ya huranju buruwe ya bodu. Yimla isa chi birum jene sereten daada. Amguye mana ala e fanduro. Gugriptani tie kimi cha ingay duwang. Mara yindi chi ingi dien tuwa da kiro. Buni taudi jipchana. Karenja buni tae tullu chadi. Daji isa leje mara sima nedoro ngaye tiro. Chi ingi dien ganaro leneno. Ngay kidin niya, isa chi mara dien napche, koro yae jamada alamdu badieno. Mana chide kere niya simano, mara da na kururo yade, buni taramdo fiino, buni taiwoyeno. Siman netiro malam, buni faray, ngriptie diena song, aima tayende. Amma wulsu madro, buni taramda ingidro fiikieno. Fie rania buni kada kada mi chadane, har buni taramjadi kakamdu badieno. Daji amanjamara toye dea, mokwang chaapchane, isa taia banajaro boera. Isa ne mara yindi samma buni kyak chasambale, har mara yindi so lupturo maera. Siman tiro biturus chanidi ada kiru nia, fu isayang tungurumje kuma marnena ni kolle ubi umadienu. Awa tia am rokonjia so kala buni ngu chadana dien ajapkera. Koro sawanju kidae Yakuba Yahaya tadawa jabadie ajapkera. Daji isaye simano baririni mi kuwa adifu kam tamaro wole mienu. Maranja ti ingiero kia udenia awanja sama kwa ljani tia gya. Isa ya kambaraswa isangadu. Isa bala laanduang kamla ti njungang baraswa meji. Isa akiru nia fudiriero tumde tia lawoje. Kuma rama rangame uwa isangasume tayro wale kienu. Isa muko saji ya kamda leje. Rakana tayro waleno. Sadamang baraso ditia kwa lieno. Daji isa tiro wada che. Bare undumaro adha ulumi. Ama lene limandro fuledigini. Tayro walumadhi. Sada nabi Musa uljina dha de. Jamaro shedaro waljoeno. Adosong lawar isa ya chaya kwenjenaro. Ndara soro tatara ada. Am kada kada mitia. Kurundua kasuanjang gaduaro nanjoro tapka adara. Ama isangu usoro kara unduma baoro leje maduwa chidi. Isa kamti njununa isangadu. Yemla isafaro lang jama alamdu chidi duang. Farisawa malamba attawra ya nathan napkada ya meji. Taidi balawa sama chidi Galilea Yahudia ya. Berni Jerusalem bealang isana. Corona isayang. Kunduo kemande amdondi isangaduwe meji. Daji amla kamti nuna kala benarambeng ngojene kadira. Kamda chaude fu isayang genaje chane. Maera song jama chaptana nangaro raktene nanjuro. Isay wawodi daji sorodoro jawane. Kajane kamda kala benaramjuang dau jamaeng fu isaero saera. Isa kambrijanja kiru nia kamdoro kam bi unum gaur dinaeno. Daji malamba attawraya farisa adi karunjang wundule kam ala gaskajina ati. Ala anea wunduma kambo biu gaurji bao maraichani. Ama isa awa karu njaye asuje tairo. Airo karu ndo ngayi uluidi. Ndaso yole buduo. Bi unum gawurduna ulduma ra chinelene ulduma. Nono, tada kambe di nanjun kunduo biu ambe dunialang gawurdiye meji. Yano. Daji kam ti njununa aduro niro unjiki. Chine, bunaramum, ngone, fan nombole neno. sadaman kamdi fu jamadien chije banarandungoje ala chungori ya rafanjiro leenu. Tai samma jaur ajabchane rijane ala changorune ku awo ajabba ajabba ruyenaera. Isa elewi ya bodu. Ngao adhye isa chule aki muomala chunju lewi kidaramjung napkatha akiro. Isa etiro uwasigaye nia chije kare samma kwalijeti ya jia. Daji lewi fanjung isa romasana kura dabari yenu. Aki muomaswa amgadeswa kadae isa furanjo roko masana diro napkira. Farisawa malambanja attauraya adha keru nia karunja uwaje furanjuro airo aki muomaswa biuma gadeswa roko masana diwi dhira. Isa eteiro kamdondi inea kamgadhi lo otaru maji wawo. Jire maswa ni biumaswa boe ketuwa chadoro kadi ukwenu. Kambiu kila asambe. Amlae isaro furawa nabi ya hayaya farisawaya nguu soro asem chada ye moduwa chadie amanka anu mjawi ye chasa yera. Isa eteiro mailarusa e dawu njanduang ngaladia yakuye asem chada ywa aa amansa ise mailarusa e da dawu njan chatuluya sa adunduang asem chada y. Korowale tayiro misal adha chide, wunduma kajemu bulin karije, guntungoje kajemu dinaro, chukududi wao. Ngai chidea, kajemu bulin ye kardina, guntu bulin ye dinadoro, chandini. Koro wunduma diben bulin goje, satki dinaro fiji wao. Ngai chidea, diben bulin di, satki za falje, chidiro fidi. Satki e banadi. A amso diben bulinda satki bulin no fijai. Koro unduma diben dina. Chana di bulinda maji wao. Tie diben dina di kiji chini nangaro.